Robert Jeanne, zawsze mile widziany w audycji Czarna Noc, w której witają Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona. Changes to tytuł tego fantastycznego nagrania. Teraz będą aż 3 utwory, ale proszę najpierw posłuchać. if I ever leave you all alone. If I ever leave you all alone. If I ever tell you a lie. If I ever leave you all alone. Leon Michaels jest najważniejszą formacją w tym całym projekcie. Kiedyś jako nastolatek nagrywał z The Mighty Imperials, którzy inspirowali się muzyką The Meters, zespołu z Nowego Orleanu. Później rozwijał swój talent, był taką postacią bardzo kultową w sceny nowojorskiej, funkowej. I wreszcie po spotkaniu Sharon Jones i jej zespołu The Dub Kings zaczął tworzyć jako Al Michaels Affair. I słyszeliśmy trzy próbki jego możliwości, które są naprawdę olbrzymie, bo to połączenie funky, takiej muzyki gangsterskiej z filmów z lat 70. klasy B, jak ja to mówię, i z soulem i z współczesną elektroniką. Album zatytułowany jest Return to the 37th Chamber, wydany w 2017 roku, Al Michaels Affair i tytuły Iron Maid, Snakes i You're All I Need. W tym ostatnim Lady Ray, to był jej głos. Przed nami The Drum Club. Thank you.

it all around, there's a fire in the spirit. I needed you around, cause I'm down tonight. I'm feeling like a clown, cause I'm crying every minute. We'll get by tonight. We'll get by tonight. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Michael Kiwanuka i album Kiwanuka wydany niedawno. Album, który przyniósł artyście bardzo duży rozgłos, ponowny zresztą, bo to świetny krążek od początku do końca, bardzo mocno zaangażowany i społecznie, i politycznie. Hard to Say Goodbye i I've Been Dazed. Noc to taka pora, kiedy różne utwory można zagrać, które w radiu się w ciągu dnia po prostu nie mieszczą. To teraz sięgnijmy po album, który prezentowałem Państwu tydzień temu, ale mnóstwo utworów na nim tak doskonałych, iż naprawdę trzeba po nie sięgać, by pokazywać, jak cudowna jest muzyka. Stolen Moments, Red Hot and Cool. Is getting ready to be tricky, you see. We sneak quick, number one. Royale under the sun, freedom gum, planet with style. Meanwhile, who came beyond the thug getting popped? A thunder creamy spy wonders, cause sweeter than honey lips money. Yes, monkey see, monkey take. Export to live high, fly higher, travel lush. Off the blackest and freshest, like Mr. Left or Mr. Wild Watts K-pop. Flying high in the Brooklyn sky. Flying high in the Brooklyn sky. Black thought. I travel the world with my chronic pimp walk. I travel through Brooklyn in constant lounge mode. Yeah, the all I see in Doodle Big Supreme being simply genius, being the best that I can be in a world of negativity. I stay true from Brooklyn to uptown. See no place the background. Never high post, just coast to the cool sounds. Lost and found in the pounds of homegrown. Kinda funny I'm making money but rocking microphones. I remember those days in Father Lord's basement, bugging off the peasy-headed beats that he was making. I'm creating styles, intelligent yet prevalent through your airwaves. I self-save the ill-behaved. Now I crave a spot where my sprouts can amplify and stay high as we soar the Brooklyn sky.

Ależ tutaj zestaw gwiazd i Carly Anderson, której głos jeszcze słyszymy, i Ramsey Lewis, Incognito przede wszystkim, a wcześniej Digable Planet, Lester Bowie, Wowo Watson. To wszystko na albumie Stolen Moments, Red Hot and Cool. Teraz przed nami Thundercat. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Czarna Noc. Słuchali Państwo Thundercata na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które przygotowali Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona, Incredible Bongo Band, supergrupa wytwórni MCM. Nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą, to Sing Sing Sing, a później Inne Gada Dawida w wersji funkowej. Do usłyszenia.